عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. گناہ ان کی تعداد بہت زیادہ, ہر گناہ گناہ کرنے والے کے لیے نقصان کا سبب, اور گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اور انسانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا وہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں, اللہ کی عبادت میں کسی کو, انسان ہو, جن ہو, فرشتے ہوں, جمادات ہوں, نباتات ہو, اللہ کی کسی صفت میں, اللہ کی عبادت میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا, یہ گناہ سب سے زیادہ سنگین اور انسانوں کو دنیا و آخرت میں انتہائی نقصان پہنچا دے رہا ہے. آج کے درس میں اللہ مالک کی توفیق سے اس سنگین گناہ کے تین نتائج کا قرآن کریم کی روشنی میں تین نتائج کا ذکر کیا جائے, اور یہ ذکر اس ارادے اور اللہ سے اس التجا سے کریں گے کہ اللہ ہمیں, ہمارے اجزاء و اقارب کو اور ساری امت کو اس سنگین گناہ سے بچنے کی توفیق عطا کریں. اس سنگین گناہ کا پہلا نقص, پہلا نقصان, پہلی خرابی سورہ الانعام کی میں نے آیت نمبر 82 پڑھی. گھروں میں جا کے قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ خود بھی دیکھے. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم, وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم کی, ملاوٹ نہ کی. اور ظلم سے کیا مراد ہے, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے واضح فرما دیا جس طرح کے صحیح بخاری اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے, ظلم سے مراد شرک. تو آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہوا, وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کی, ملاوٹ نہ کی, اولئک لہم الامن, یہ وہ لوگ ہیں انہی کے لیے, میں جو ترجمہ کر رہا ہوں الفاظ مبارکہ کا کر رہا ہوں اپنا ترجمہ ہے, اولئک لہم الامن, انہی کے لیے امن ہے. یہ معنی نہیں کہ ان کے لیے امن, عربی میں اصل الفاظ یوں ہیں اولئک الامن لہم, کہ ان لوگوں کے لیے امن ہے. اللہ نے جو لفظ بعد میں تھا اس کو پہلے بیان کیا, جو پہلے تھا اس کو بعد میں بیان کیا, جس طرح کہ ایاک نعبد. اس جملہ کا ایک معنی نہیں دو معنی, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. معنی نمبر ایک, ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. معنی نمبر دو, آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. یہاں معنی کیا, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اولئک لہم الامن, امن ان کے لیے ہے جو اپنے ایمان میں شرک کی مغاوت نہیں کرتے، اور دوسرا معنی ان کے سوا کسی اور کے لیے امن نہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہیں وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کے سوا اور کوئی ہدایت یافتہ ہے. توجہ فرمائیے، اللہ مجھے ٹھیک بات ٹھیک انداز سے عرض کرنے کی اور پھر مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق دی. شرک کا پہلا نقصان اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، جہاں شرک ہوگا وہاں اطمینان و سکون نہیں ہوگا. یہ قرآن کریم میں رب کا قانون اور ضابطہ ہے. جتنا چاہے زور لگا لیں، بڑے بڑے تعلیم یافتہ ساتھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، کاروباری تجربہ کار بزرگ، اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنے علم اپنے تجربہ کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ کا بیان کردہ ضابطہ پورا ہو رہا ہے. جہاں ایمان میں شرک کی بلاوٹ ہوگی وہاں ہم سکھ چین نہ ہوگا. اور لوگوں افسوس، امت جو اپنے امت اسلامیہ کہتی ہے اس میں شرک کی ملاوٹ ہے کہ نہیں؟ غیر اللہ کی عبادت کتنے انداز سے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ہے شرک کے نہیں؟ تو امن سکھ چین سکون ہے نہ ہے؟ اور دوسری بات کہہ رہا ہوں، کہنے کو دل نہیں چاہتا لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات سمجھ میں آ جائے، نہ ہے اور نہ ہوگا مگر اس وقت جب امت خالص ایمان لے آئے اور شرک سے توبہ کر. شرک کا دوسرا نقصان اسی مقام پر، اور میری سارے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی آج جا کے یا صبح سورہ انعام کا یہ صفحہ ضرور پڑھیں، اس کے بعد اسی صفحہ میں اللہ کریم نے 18 انبیاء کے نام لے کے ان کا ذکر فرمایا. بات کو مختصر کرتے ہوئے، آیات کی تلاوت کی بجائے میں ان انبیاء کے ناموں کا ذکر کرتا ہوں، اور آپ میرے ساتھ انگلیوں پہ برائے مہربانی گنتے جائیں. کوئی جوشیلی اور لچھے دار تقریر نہیں، لیکن چاہتا ہوں کہ سبق کی صورت بن جائے. ابراہیم، اسحاق، یعقوب، کتنے ہوئے؟ علی بیٹا. نوح، داؤد، سلیمان، کتنے ہوئے؟ ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، کتنے ہوئے؟ 10. زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، کتنے ہوئے؟ 14. اسماعیل، یسع، یونس، لوط، کتنے انبیاء ہو گئے؟ 18. اور اس کے بعد فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، یہ 18 انبیاء اور ان کے باپ، ان کی بیویاں، ان کی نسلیں اور ان کے بھائی، کون سے؟ جو مشرک تھے نہیں، جو برے تھے نہیں. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ان کے اعزاء و اقارب میں سے وہ لوگ جن کو ہم نے چن لیا تھا، سلیکٹڈ ونس، عام نہیں، معاذ اللہ ہمارے محاورے میں ماجے گامے نہیں، سلیکٹڈ ونس، ان کے وہ اعزاء و اقارب جنہیں عرش والے رب نے چنا تھا، اور وَحَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کے آباؤ اجداد، ان کی بیویوں، ان کی نسلوں، ان کے بھائیوں میں وہ جنہیں ہم نے صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرمائی. اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ، یہ ہے ہدایت، اللہ اس کے ساتھ ہدایت دے جس کو چاہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر یہ شرک کرتے، کون کون؟ 18 انبیاء، ان کے آبا و اجداد، ان کی بیویاں، ان کی نسلیں، ان کے بھائی، کون سے؟ منتخب شدہ، اور جن کی اللہ نے صراط مستقیم کی طرف خود رہنمائی کی. اور اس کے بعد یہ کیا کرتے؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہوں نے جو کچھ کیا تھا، عبادتیں، ریاضتیں، اب انبیاء نے تو وہ کچھ کیا ہمارے تصور میں وہ کرنا بھی. کون ہے ہم میں سے جو اللہ کی خاطر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنے کے لیے تیار ہے؟ ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانکے تو سکتے. نام کے مسلمان تو بہت بڑے ہیں، لیکن کوئی ہے ایسا؟ کون ہے ہم میں سے جو زندہ آگ میں جلنا گوارا کرے عرش والے رب کے لیے؟ ہم تو چند ٹکے کے لیے، معمولی فائدوں کے لیے ایمان کو خراب کر جاتے ہیں. اتنے بڑے بڑے لوگ، فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ اتنے عظیم لوگ شرک کرتے تو انہوں نے جو کچھ کیا تھا ضائع ہو جاتا. تو وہ کتنا شدید گناہ ہے. اور ہماری جہالت، حماقت کہاں تک پہنچی ہے کہ اگر کوئی شرک سے روکے تو کہتے ہیں دیکھو امت میں تفرقہ ڈالتا ہے. یہ ڈائلاگ ہم میں چلتا کہ نہیں؟ ایک ڈاکٹر صاحب مریض کو واضح کریں یہ کام تمہارے لیے برا ہے، اب ڈاکٹر صاحب کو کہہ دیا آپ کیسے ہیں، مریض کا دل توڑتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کیا دیں گے؟ تم پہ سلام، دفع ہو جاؤ، کلینک سے باہر ہو جاؤ، تم اس قابل نہیں کہ تمہارے ساتھ گفتگو بھی کی جائے. ہماری کیفیت عام طور پر ایسا ہی ہوتی. اور اسی بات کو اللہ کریم نے سورہ الزمر کی آیت نمبر 65 میں اور زیادہ وسعت دے کے بیان فرمایا. سورہ الزمر آیت نمبر 65، اور میری درخواست ہے کہ اس آیت کریمہ کا بھی ترجمہ گھروں میں جا کے خود پڑھیں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یقیناً، تاکید کے ساتھ اللہ بیان کر رہے ہیں، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف وحی کی. کون مخاطب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یہاں کتنے انبیاء کا ذکر تھا؟ یہاں سارے انبیاء کا ذکر، جتنے تھے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور البتہ تحقیق ہم نے وحی کی آپ کی طرف، اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف. اگر تم نے شرک کیا تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. شرک کا نقصان نمبر 3، اگر کوئی شخص توجہ فرمائے، اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں مر جائے کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرے. قرآن کریم کی بات ہے سورہ التوبہ کی اور آیت نمبر ہے 113, جو چاہے لکھ لے جا کے پڑھے. اگر کوئی شرک کی حالت میں مر جائے, بھائی ہو باپ ہو ماں ہو, جو مسلمان ہے اس کو اجازت نہیں کہ اس کے لیے یہ بھی کہے اللہ اس کو معاف کر دے. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا ان بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرے. ولو کانوا اولی قربا, اگرچہ وہ مرنے والے مشرک ان کے قریبی ہوں, جب انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ مشرک جہنمی ہے. لوگوں بات کا خلاصہ یہ, سب سے بڑا گناہ اللہ کی ذات, اللہ کی صفات, اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا. اور آج کے درس میں اس گناہ کے تین نقصانات بیان کیے گئے. نمبر ایک, مشرک اطمینان سکون امن اس سے محروم ہو جاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت. نمبر دو, جس نے شرک کیا اس کے اعمال برباد ہو گئے. نمبر تین, جو شرک کی حالت میں مر گیا اس کے لیے یہ کہنا اللہ اس کو معاف کر دے اس کی بھی اجازت ہے. اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس مقام پہ ایک اور بات کی طرف توجہ کرتا جاؤں, شرک سے صرف خود بچنے کی کوشش نہ کریں, یہ کافی نہیں. اپنی ماؤں کو, اپنے باپوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے آئتا اوقارب کو شرک سے بچانے کی کوشش کریں. وہ منظر اتنا شدید ہوگا کہ ہم میں سے کسی کی ماں فوت ہو جائے شرک کرتے ہو, اب ماں کی مامتا کھینچے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھوں اور رب کا قرآن کہے تمہارے لیے نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے, اب کس کی مانیں گے؟ ماں کی مامتا کی مانیں تو مجرم ٹھہرے جائیں. قرآن پاک کی مانیں تو دل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حسرت رہے, اس حسرت کے وقت کے آنے سے پہلے پہلے میں اور آپ اپنے پیاروں کو, وہ کوئی ہو, ان کو شرک سے بچانے کے لیے اپنا پورا زور لگا لیں تاکہ جب ان کی وفات کا وقت ہماری زندگی میں آ جائے تو قرآن پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں تو دل میں یہ اطمینان تو ہو کہ ہم نے پورا زور تو لگا لیا تھا. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے مجھے, آپ سب کو, ہمارے اعزاء و اقارب کو اور ساری امت کو اپنے فضل و کرم سے شرک سے محفوظ فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.